พระไตรปิฎกเล่มที่36พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่3ธาตุกถาปุคคลบัญญัติเสียงอ่านโดยประชุมทองเสวยพระอภิธรรมปิฎกธาตุกถาขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอุทเทศ1นยมาติกา14ใน1สังคโหอสังคโหสภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าได้สภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าไม่ได้2สังคหิเตนะอสังคหิตังสภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับสภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าได้3อสังคหิเตนะสังคหิตังสภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าได้กับสภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าไม่ได้4สังคหิเตนะสังคหิตังสภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าได้กับสภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าได้5อสังคหิเตนะอสังคหิตังสภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับสภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าไม่ได้6สัมปโยโควิปโยโคสภาวธรรมที่สัมปยุตคือประกอบเข้าได้สภาวธรรมที่วิปยุตคือประกอบเข้าไม่ได้7สัมปยุตเตนะวิปยุตตังสภาวธรรมที่วิปยุตจากสภาวธรรมที่สัมปยุต8วิปยุตเตนะสัมปยุตตังสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสภาวธรรมที่วิปยุต9สัมปยุตเตนะสัมปยุตตังสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสภาวธรรมที่สัมปยุต10วิปยุตเตนะวิปยุตตังสภาวธรรมที่วิปยุตจากสภาวธรรมที่วิปยุต11สังคหิเตนะสัมปยุตตังวิปยุตตังสภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าได้สัมปยุตและวิปยุตจากขันธ์อายตนะและธาตุ12สัมปยุตเตนะสังคหิตังอสังคหิตังสภาวธรรมที่สัมปยุตสงเคราะห์เข้าได้และสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและธาตุ13อสังคหิเตนะสัมปยุตตังวิปยุตตังสภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าไม่ได้สัมปยุตและวิปยุตจากขันธ์อายตนะและธาตุ14วิปยุตเตนะสังคหิตังอสังคหิตังสภาวธรรมที่วิปยุตสงเคราะห์เข้าได้และสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและธาตุ2อภันตระมาติกา22ใน1ปัญจขันธาขันธ์5 2ทวาทสายตนานิอายตนะ12 3อัฏฐารสะธาตุโยธาตุ18 4จตาริสัจจานิสัจจะ4 5ภาวีสตินทริยานิอินทรีย์22 6ปฏิจจสมุปปาโทปฏิจจสมุปบาท7จตารโอสติปัฏฐานาสติปัฏฐาน4 8จตารโอสัมมัปปทานาสัมมัปปทาน4 9จตารโออิทธิปาทาอิทธิบาท4 10จตาริชานานิชาน4 11จตัสโสอัปปมัญญาโยอัปปมัญญา4 12ปัญจินทริยานิอินทรีย์513ปัญจพลานิพละ5 14สัตตโพชฌงคาโพชฌงค์7 15อริโยอัตถังคิโกมัคโคอริยมัคมีองค์8 16ผัสโสผัสสะ17เวทนาเวทนา18สัญญาสัญญา19เจตนาเจตนา20จิตตังจิต21อธิโมกโขอธิโมก22มนสิการโรมนสิการ3นยมุคคมาติกา4ใน1ตีหิสังคโหสภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าได้โดยสภาวธรรม3ประการ2ตีหิอสังคโหสภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยสภาวธรรม3ประการ3จตุหิสัมปโยโคสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนามขันธ์4 4จตุหิวิปโยโค สภาวธรรมที่วิปยุตจากนามขันธ์4 4ลักขณมาติกา2ลักษณะ1สภาโคสภาวธรรมที่มีส่วนเสมอกัน2วิสภาโคสภาวธรรมที่มีส่วนไม่เสมอกัน5พาหิระมาติกาธรรมสังคณีแม้ทั้งหมดเป็นมาติกาแห่งธาตุกถา1ปฐมนัย1สังคหาสังคหะปทนิเทศ1ขันเอกมูลกนัย6รูปขันสงเคราะห์เข้าได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรรูปขันสงเคราะห์เข้าได้กับขัน1อายตนะ11และธาตุ11สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขัน4อายตนะ1และธาตุ7 7เวทนาขันสงเคราะห์เข้าได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรเวทนาขันสงเคราะห์เข้าได้กับขัน1อายตนะ1และธาตุ1สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขัน4อายตนะ11และธาตุ17 8สัญญาขันสงเคราะห์เข้าได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรสัญญาขันสงเคราะห์เข้าได้กับขัน1อายตนะ1และธาตุ1สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์4อายตนะ11และธาตุ17 9สังขารขันธ์สงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสังขารขันธ์สงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์1อายตนะ1และธาตุ1สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์4อายตนะ11และธาตุ17 10วิญญาณขันธ์สงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรวิญญาณขันธ์สงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์1อายตนะ1และธาตุ7สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์4อายตนะ11และธาตุ11เอกมูลกนัยจบทุกขมูลกนัย11รูปขันและเวทนาขันสงเคราะห์เข้าได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรรูปขันและเวทนาขันสงเคราะห์เข้าได้กับขันสองอายตนะ11และธาตุ11สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสามอายตนะ1และธาตุ7 12รูปขันและสัญญาขันสงเคราะห์เข้าได้กับขันสองอายตนะ11และธาตุ11สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสามอายตนะ1และธาตุ7 13รูปขันและสังขารขันสงเคราะห์เข้าได้กับขันสองอายตนะ11และธาตุ11สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสามอายตนะ1และธาตุ7 14รูปขันธ์และวิญญาณขันธ์สงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์2อายตนะ12และธาตุ18สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์3ไม่มีอายตนะและธาตุเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้ทุกกะมูลกนัยจบติกะมูลกนัย15รูปขันเวทนาขันและสัญญาขันสงเคราะห์เข้าได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรรูปขันเวทนาขันและสัญญาขันสงเคราะห์เข้าได้กับขันสามอายตนะ11และธาตุ11สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสองอายตนะ1และธาตุ7 16รูปขันเวทนาขันและสังขารขันสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์3อายตนะ11และธาตุ11สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์2อายตนะ1และธาตุ7 17รูปขันธ์เวทนาขันธ์และวิญญาณขันธ์สงเคราะห์เข้า